महाभारत उद्योग पर्व षडधिक शततमोध्याय। नारद जी का दुर्योधन को समझाते हुए धर्मराज के द्वारा विश्वामित्र जी की परीक्षा तथा गालों के विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए हठ का वर्णन। जन्मेजय उवाच अनर्थे जात निर्बंधम परार्थे लोभ मोहितम अनार्यके स्वभिरतम मरणे कृतनिश्चयम् ज्ञातीनां दुःखकर्तारं बन्धूनां शोकवर्धनं श्रुहृदां क्लेशदातारं द्विषतां हर्षवर्धनं कथं नैनं विमार्गस्थं वारयन्ति बान्धवा सौहृदाद्वा सुहृदस्निग्धो भगवान् वा पितामह। जन्मेजय ने कहा, भगवन् दुर्योधन का अनर्थकारी कार्यों में ही अधिक आग्रह था। पराये धन के प्रति अधिक लोभ रखने के कारण वह मोहित हो गया था। दुर्जनों में ही उसका अनुराग था। उसने मरने का ही निश्चय कर लिया था। वह कुटुंबीजनों के लिए दुखदायक और भाई बंधुओं के शोक को बढ़ाने वाला था, श्रुहृदों को क्लेश पहुँचाता और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाता था। ऐसे कुमार्ग पर चलने वाले इस दुर्योधन को उसके भाई बंधु रोकते क्यों नहीं थे? कोई सुहृद स्नेही अथवा पितामह भगवान व्यास उसे सौहार्दवश मना क्यों नहीं करते थे? वै सम्पायन वाच उक्तम भगवता वाक्यम उक्तम भीष्मेण यक्षमं उक्तम बहुविधम चैव नारदेनापि तत्रणौ। वैशंपायन जी बोले, राजन, भगवान वेदव्यास ने भी दुर्योधन से उसके हित की बात कही। भीष्म जी ने भी जो उचित कर्तव्य था वह बताया। इसके सिवा नारद जी ने भी नाना प्रकार के उपदेश दिए, वह सब तुम सुनो। नारद वाच दुर्लभो वै सुहृत् श्रोता दुर्लभश्च हितः सुहृन् निष्ठते हि सुहृद्यत्र न बंधुस्तत्र तिष्ठते। नारद जी ने कहा, अकारण हित चाहने वाले सुहृत की बातों को जो मन लगाकर सुने ऐसा श्रोता दुर्लभ है। हितैषी सुहृद भी दुर्लभ ही हैं, क्योंकि महान संकट में सुहृद ही खड़ा हो सकता है, वहाँ भाई बंधु नहीं ठहर सकते। श्रोतव्यम अपि पश्यामि सुहृदां कुरुनन्दन न कर्तव्यस्य निर्बंधो निर्बंधो हि सुदारुणः। कुरुनंदन, मैं देखता हूँ कि तुम्हें अपने सुहृदों के उपदेश को सुनने की विशेष आवश्यकता है, अतः तुम्हें किसी एक बात का दुराग्रह नहीं कर रखना चाहिए। आग्रह का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। अत्राप्युदाहरन्ति इतिहासं पुरातनं यथा निर्बंधतः प्राप्तो गालवेन पराजयः। इस विषय में विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि महर्षि गालों ने हठ या दुराग्रह के कारण पराजय प्राप्त की थी। विश्वामित्रं तपस्त्यन्तं धर्मो जिज्ञासया पुरा अगच्छत् स्वयं भूत्वा वशिष्ठो भगवान ऋषिः। पहले की बात है, साक्षात धर्मराज महर्षि भगवान वशिष्ठ का रूप धारण करके तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। सप्तर्षिणाम अन्यतमं वेशम आस्थाय भारत बुभुक्षु क्षुभितो राजन्नाश्रमं कौशिकस्य तु। भारत, धर्म सप्तर्षियों से एक वशिष्ठ जी का वेश धारण करके भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से विश्वामित्र के आश्रम पर आए। विश्वामित्रोथ संभ्रांत श्रपयामास वैचरुं परमान्नस्य यत्नेन न च तं प्रत्यपालयत। विश्वामित्र जी ने बड़ी उतावली के साथ उनके लिए उत्तम भोजन देने की इच्छा से यत्नपूर्वक चरुपाक बनाना आरंभ किया, परंतु ये अतिथि देवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके। अन्नम तेन तदा भुक्तम अन्ये दत्तम तपस्वी अथ गृहान्नम अत्युष्णम विश्वामित्रोप्युपागमत। उन्होंने जब दूसरे तपस्वी मुनियों के दिया हुआ अन्न खा लिया तब विश्वामित्र जी भी अत्यंत उष्ण भोजन लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भुक्तम मे तिष्ठतावत्तमित्युक्त्वा भगवान ययौ विश्वामित्रस्ततो राजन् स्थित एव महाद्युती। उस समय भगवान धर्म यह कहकर कि मैंने भोजन कर लिया अब तुम रहने दो, वहाँ से चल दिए। राजन, तब महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि वहाँ उसी अवस्था में खड़े ही रह गए। भक्तम प्रगृह्य मूर्ध्या वै बाहुभ्याम संसित व्रत सितस्थाणुरिवाभ्यासे निश्चेष्टो मारुतासन। कठोर व्रत का पालन करने वाले विश्वामित्र ने दोनों हाथों से उस भोजन पात्र को थामकर माथे पर रख लिया और आश्रम के समीप ही ठूठे पेड़ की भांति वे निश्चेष्ट खड़े रहे। उस अवस्था में केवल वायु ही उनका आहार था। तस्य शुश्रूषणे यत्नम अकरोत् गालवो मुनिः गौरवाद बाहुमानाच्च हार्देन प्रियकाम्यया। उन दिनों उनके प्रति गौरव बुद्धि विशेष आदर सम्मान का भाव तथा प्रेम भक्ति होने के कारण उनकी प्रसन्नता के लिए गालव मुनि यत्नपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। अथ वर्ष शते पुण्य धर्म पुनरुपागमत वासिष्ठम वे समास्थाय कौशिकम भोजने सया। तदनंतर 100 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः धर्मदेव वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके भोजन की इच्छा से विश्वामित्र मुनि के पास आए। स दृष्ट्वा शिरसा भक्तम ध्रेमाणम महर्षिणा तिष्ठता वायुभक्षेण विश्वामित्रेण धीमता प्रतिगृह्य ततो धर्मस्तथैव उष्णम तथा नवम भुक्त्वा प्रीतोऽस्मि विप्रसे तमुक्त्वा सम्निर्गतः। उन्होंने देखा कि परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र केवल वायु पीकर रहते हुए सिर पर भोजन पात्र रखे खड़े हैं। यह देखकर धर्म ने वह भोजन ले लिया। वह अन्न उसी प्रकार तुरंत की तैयार की हुई रसोई के समान गर्म था। उसे खाकर वे बोले, ब्रह्मर्षे, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर मुनिवेशधारी धर्मदेव चले गए। क्षत्रभावादपगतो ब्राह्मणत्वम उपागतः धर्मस्य वचनात् प्रीतो विश्वामित्रस्तदा भवत। क्षत्रित्व से ऊँचे उठकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए विश्वामित्र को धर्म के वचन से उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। विश्वामित्रस्तु शिष्यस्य गालवस्य तपस्विनः शुश्रूषया च भक्त्या च प्रीतिमानित्युवाच। वे अपने शिष्य तपस्वी गालव मुनि की सेवा शुश्रूषा तथा भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, अनुज्ञातो मयावस्य यथेष्टं गच्छ गालव इत्युक्त प्रत्युवाचेदं गालवो मुनिसत्तम। प्रीतो मधुरया वाचा विश्वामित्रं महाद्युतिं दक्षिणा का प्रयच्छापि भवते गुरुकर्मणि। वत्स गालव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ। उनके इस प्रकार आदेश देने पर गालव ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुरवाणी में महातेजस्वी मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, भगवन, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूँ? दक्षिणाभिरूपे तम ही कर्म सिद्ध्यति मानद दक्षिणानाम हिदाता वै अपवर्गे न युज्यते। मारद, दक्षिणा युक्त कर्म ही सफल होता है, दक्षिणा देने वाले पुरुष को ही सिद्धि प्राप्त होती है। स्वर्गे कृतफलम तद्धि दक्षिणा शांतुरुच्यते किमाहराम गुरुवर्थम ब्रवीतु भगवानिति। दक्षिणा देने वाला मनुष्य ही स्वर्ग में यज्ञ का फल पाता है। वेद में दक्षिणा को ही शांतिप्रद बताया गया है। अतः पूज्य गुरुदेव बतावें कि मैं क्या गुरु दक्षिणा ले आऊँ। जानान्नस्ते न भगवान जितः शुश्रूषणे न वही विश्वामित्रस्तमसत्कृत गच्छ गच्छेत्यचोदयत। गालों की सेवा शुश्रूषा से भगवान विश्वामित्र उनके वश में हो गए थे। अतः उनके उपकार को समझते हुए विश्वामित्र ने उसे बार बार कहा, जाओ जाओ। असत्कृत गच्छ गच्छेते विश्वामित्रेण भाषितः किं ददानीति बहुशो गालव प्रत्यभाषत। उनके द्वारा बारंबार जाओ जाओ की आज्ञा मिलने पर भी गालों ने अनेक बार आग्रह पूर्वक पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ। निर्बंधस्तस्तु बहुशो गालवस्य तपस्विनः किंचिदागत संभो संरंभो विश्वामित्रो ब्रवीदतम। तपस्वी गालों के बहुत आग्रह करने पर विश्वामित्र को कुछ क्रोध आ गया। अतः उन्होंने इस प्रकार कहा, एकतः श्याम कर्णानां भयानां चंद्रवर्चसां अष्टौ शतानि मे देहि गच्छ गालो माचिरम। गालो, तुमने मुझे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले ऐसे 800 घोड़े दो जिनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हो, जाओ देर न करो। इति श्री महाभारती उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि गालो चरिते षडधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालो चरित्र विषयक 106 अध्याय पूरा हुआ।